God afton mina damer och herrar, vi lyssnar till ett program på kulturföreningen Jallarhornet Sverige Vakna, och vi har en 12 graders yttertemperatur och 1012 hektopascal i lufttrycket. Tänk om man kunde få en konstgjord människa i alla fall. Det lär visst utvecklas i Japan, det kommer om några år i produktion, trodde de. Det har blivit ganska bra med robotar, du vet, och de har ju forskat på det länge. Jag ska öppna telefonväxteri, tänkte jag, på 81-21-00, och nu ska radion på, och jag hoppas att programledningen verkar fungera bra nu för tillfället. Ja, jag öppnar telefonväxteriet nu på 81-21-00, och det ska radion på. Jag väntar om någon ringer, annars får vi fortsätta med musik. Ja, där ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hejsan Georg. Ja, hej. Tror du, Georg, att det går att genomföra praktiskt att tillverka en människa alias robot? Kom. Ja, vi vet. Laboratoriestadiet i Japan finns enstaka exemplar i alla fall. Ja. Men innan det kan... Det är massa mekaniska delar i dem. Så det tar några år, men de har fått det så fint så de... De har en hud som liknar en människa som är känslig för att ha på dem. Allting. Så du tror att även roboten kan uttrycka glädje och humor? Och allting kommer i framtiden, det är jag säker på. Det är bara det, kostar mycket, över 100 000 säljer inte har råd med det. Så att även kärlek kan de uppvisa symptom på? Ja, de tror att de har bara ett batteri som bläddras på natten. Det behövs ingen mat eller någonting. Ja, det låter ju fantastiskt om det går att genomföra det här. Ja, de har ju lyckats med elektronik. Men du vet, en elektronhjärna. Jo, man har ju sett det bland annat att det finns små sådana här hjuldrivna gräsklippare som verkar vara lite intelligenta. De klipper gräsmattor, Georg. Ja, de har jag sett, men det är ju oändligt mycket enklare grejer. Ja, det är fantastiskt. Ja, men... för jag hade ju en telefon som kunde tala och allting, du vet. Så jag förstår att de kan få metallsyntes i en konstgjord människa fungera. Det vore grejer om vi får uppleva det. Ja, så jag kanske kunde, du vet, prata med den på kvällarna. Det är inte så tråkigt. Ja, jo. Och om du till exempel då sätter på ett program från utlandet, ett radioprogram som spelar bra musik. Och då kan eventuellt då roboten också kunna sätta värde på musiken. Ja. Och säga till dig, det här var ju jättebra musik. Ja, den kan ju registrera alltihopa och komma ihåg det, du vet, på hårddiskar och annat. Ja, det låter mer man kan ta till sig om det går, som du brukar säga, om det går att genomföra praktiskt till fullo, Georg. Ja, det tar några år innan alla barnsjukdomar har fixat och rättat till. Du sa ju nu, Georg, sjukdomar. Kommer den klara sig från det då, tror du? Ja, det lär ju inte bli känslig för den här basilusken inte. Utan det klarar han ju förkylningar och allting. Då blir läkemedelsbolagen förbannade, de som tillverkar antibiotika. Ja, det kanske blir så som jag drömde en gång, att större delen av allt liv på jorden var konstgjorda människor, för att människorna hade ställt sig in och krig och faktiskt tagit utrotat sig, och det fanns bara några tusen kvar. Jag tittade på en anläggning och de spelade upp mig en film just om allt detta utvecklas, och det var en fantastisk fabrik. Det gick på långklöpande band från en stor hög komponent i ena änden, och sen satt det robotar och monterade hela vägen, och sen i slutändan så satt du vet, och mätte och provkörde de färdiga. Ja, det är fantastiskt. Och trimmade in det. Ja. Jo, men så att säga, Georg, det återstår ju att se om man är, så att säga, handen på hjärtat med, om det går att genomföra. Ja, det gör det. Tekniken utvecklas stadigt, nya komponenter. Jag minns att jag drömde att det fanns saker som aldrig har sett förut, med fantastiska elektronikkomponenter. Ja, Georg. Jag smälter det här nu, Georg, och fortsätter i lyssna, Georg. Ja, station just. Georg, station Peter, då, 73, Georg, hej. Ja, då, hej, tack, hej. Tack, Georg. Då ska vi koppla ur den. 81-21-0, det ska radion på. Det är tråkigt, det är så höstbetonat väder, men det är 12 grader ute i alla fall. Och det regnas lite grann, inte mycket, men lite grann, det är lite fuktigt ute. Och blåser lite grann också. Och sista löven är på väg att ramla av på en del trän. 81-21-0 ska radion på. Radioamatörer kan gärna ringa och tycka och så vidare också. Ja, vi får ta en låt till, kort paus. By himself, he's sort of quiet. You fortfarande på att någon ska ringa på 81 21 00, det ska radion på. Det lär ju finnas redan i produktionen, har funnits på de sista åren konstgjorda hundar du vet som kan du vet äldre sällskap och så vidare och så du vet konstgjorda i Japan och sånt, så att det går framåt allting som elektronik och fantastiskt bra måste det ju vara, kunna tillverka robotar som kan arbeta i fabriker utan att bli trötta och utan att tära för mycket i lön och så vidare och sånt, utan kan montera och göra svarva och borra och alla möjliga sådana där arbeten som människorna blir tråkiga och sånt och så vidare, och monteringsarbeten och allt möjligt sånt, montera bilar och allt möjligt. Det finns ju fantastiska utvecklingsmöjligheter. 81 21 00 ska radion på. Det är tråkigt det här med vädret. Man är lätt för förkylningar. Jag är lite grann förkyld och det är det som är och gjort att halsen blir som den blir, men jag ska kunna genomföra det här i alla fall. Ja, nu ska det väl inte vara någonting på tv i alla fall, någon sport eller någonting sånt som tar upp alla lyssnare misstänker jag, utan nu ska det väl finnas någonting lämpligt. Det är synd att den här sommaren tycker jag har gått fort på något vis, och det är tråkigt. Det blev en regnigare period misstänker jag på hösten och sånt. Jag har fortfarande inte fått tag i någon sån här byggnadssnickare som är bra på att reparera mitt tak heller, tyvärr alltså. Och inte har det kommit sina pengar den här veckan heller den här gången, så det går trögt tyvärr. Men jag ska dra på styros till slutsta sändningen. Jag spelar en låt till. Good evening ladies and gentlemen. Welcome to Johnny Squaga's Nugget in the biggest little city in the world, Reno, Nevada. Tonight it is our pleasure to bring to you the country music artist of the decade, the star of Hee-Haw, Buck Owens and his All-American Show, featuring the Ray Sisters, Kenny Husky, Buddy Allen, the Bakersfield Brass, Susan Ray, and Don Rich and the Buckaroos. A big holler tree, you lay down a dollar or two. Yeah, you go round the bend, come back again. There's just full of good old Mountain Dew. They call it that old Mountain Dew, and them that refuse it are few. I'll hush up my mug and fill up my jug with that good. thinks he's a giant when you give him a pint of that good old Mountain Dew. They call it that old Mountain Dew, and them that refuse it refuse. Perfume, it had such a sweet smell and fume. To her surprise, had an analyze that was nothing but good old Mountain Dew. They call it that old Mountain Dew, and them that refuse it refuse. I'll hush up my mug if you fill up my chub with that good old Mountain Dew. Thank you, ladies and gentlemen. My name's Buck. Y'all know yours. Hey, we want to begin with a song that's a true song. I wrote it. And I lived it. It's a song for the gamblers. And the would-be gamblers. And some of them that don't gamble no more. The Nugget Lament. You know, when you lament about something, it means you're sorry. Brother, we're sorry. The story begins thusly. Well, I came to the Nugget with my pockets full of money. A big old diamond ring on my hand. I drove into town in a big, long Cadillac. I was a man with a plan. With a smile on my face, I walked up to the table and I threw down $100 bill. I said, stand back, boys, give me room and let me at 'em. Prosperity's just over the hill. Alas, they took my bankroll, my diamond ring, my Cadillac, my life savings are down the drain, and that's a fact. But the thing that hurt the most about the whole dang act was his audacity to smile and say, please hurry back. A hot streak coming on. He said, sorry, I'm broke, I just got home from the Nugget. Why don't you try our cousin Joe? Well, so now here I sit down at Western Union, waiting for my bus fare to come in. Bakersfield, I'm on my way. Dear old daddy's come through again. They took my bankroll, my diamond ring, my Cadillac. Had the audacity to smile and say, please hurry back. But when he grinned, said, let's be friends, and I thought I'd croak. For if I ever need a friend again, I'll buy a dog. Ja, det är fortfarande öppet att ringa på 81 21 00. och så, och vi har tid än så länge, över en halvtimme i varje fall, så det går bra att passa på och ring nu innan det här programmet är slut. Så jag vet ju inte nästa vecka om det blir mycket med Gunnar bara och sånt. Och till, ja, nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hallå. Hör ni mig? Ja. Vad bra. Jo, hörru du, Georg, det var lustigt. Jag träffade en man som bor här i grannskapet. Ja. Och han har tidigare gått med rullator, vet du. Ja, just det. Det var han är något äldre än vad du är. Jag tror han är 70. Han sa att han var 78 år. Han, nu går nu med käpp. Jag frågade, var 17... Du går mycket bättre nu, säger jag. Roligt att se det, säger jag till honom. Då berättade han det att hans husläkare hade skrivit en remiss till en jäkla bra sjukgymnast. Och den sjukgymnasten, förstår du, han hade behändiga maskiner. Man kunde sitta som i en fåtölj och så var det så här olika rullar och han hade tränat upp benmusklerna där, så man börjar ju med mycket, mycket lätta vikter, va? Ja, just det, men här måste jag först allt ha hormoner tillbaka. Jo. Det är enda utvägen där, du vet, tyvärr. Men du, de är ju omöjliga när det gäller det fallet. Så jag tänkte, hur du, Georg, att om det går inte att träna upp ändå om jag inte har fått hormoner. Så får ett förslag från min sida, om du talar med husläkaren, kanske du kan komma till någon bra sjukgymnast. Och du vet, det är ju susen om man får träna benen, för att det första som de säger när man blir äldre, att man blir ju först och främst mycket, kan bli mycket svag just i benmuskulaturen. Ja, problemet har ju blivit där att det samlar sig mjölksyra i musklerna och sen börjar de skaka och sen kommer jag inte upp. Du vet, och sen fungerar de inte, nästan flamat. De där, du vet, när det gäller svensk sjukgymnastik så har ju de ett världsrykte, alltså. Det har ju varit alla tider att man anser att den svenska sjukgymnastiken har gjort en väldig nytta. Det enda de kunde rekommendera på sjukhuset av vår rollator, men den kunde jag inte använda. Den gick ju framhjulen fram och tillbaka och skakade, och det var värre att gå med den än utan. Ja, det är svårt. Men i hans fall är den här mannen då, han berättade ju det att han har ju gått nu hos den där sjukgymnasten en eller två gånger i veckan under en tidsrymd utav ett kvartal, va? Ja. Och han sa det själv till mig, vad han berättade, och det tror jag på, att han har blivit mycket stabilare och starkare i benen, för att de där sjukgymnasterna, de vet du, är väldigt varliga. De är mycket kunniga. De har ju nästan, man kan säga, en akademisk utbildning, vet du. De är kunniga i sitt gebit, va? Ja, jag träffade en på sjukhuset där, men den gnällde och sa, du kommer inte kunna resa dig från toaletten hemma och sånt där. Det har jag inte haft några problem, och det var 1000 orsaker för att det inte skulle kunna skrivas ut. Men grejen är den att om du står på det, så kommer du till en yngre progressiv sjukgymnast, så tycker de, det är ju deras kall, rätt, ja, de bara säger att det är olagligt att skriva ut hormoner åt er. Men du kan ju tala med din doktor om du har någon bra allmänläkare där, att du kunde få några... Ja, framförallt det där, de påstår svår diabetes. Det har ju nu sen inte allmänläkaren kunnat konstatera att det alls stämmer. Jag tänkte bara för din egen skull. Du tvingade i mig insulin. Det, för din egen skull där, så skulle det kunna vara bra om du fick det, testosteron, för det sjunker ju med åldern, vet du. Ja, det är ju det som var så låga värden som var en katastrof. Och jag var ju så läkare som sa, ja, ni har prostatacancer och ger vi er testosteron, exploderar den och sprider sig i kroppen. Nej, och det var 2011, och nu har de tagit ett nytt PSA-prov och det är oförändrat. Vad låg det på då? Ja, samma, det var väl omkring 10 eller 11 någonting. Ja. Men det där är inte säkert, att det där PSA är ju inte 100% tillförlitligt, vet du. Nej, det har de sagt från Amerika när jag pratade med en amerikansk. Det var en doktor som skrev i tidningen att man kan ha några andra besvär i kroppen som gör att det där förhöjs alltså. Ja, det finns en rad orsaker som jag gör. Ja, visst. Jo, har du hört någon förresten, när det gäller musikurvalet idag, kommer det bli något svenskt i fortsättningen? Ja, jag har en skiva från Gunnar Gammal som jag får spela. Det är allt vad jag har för att svenska är så tråkiga. Jo, men det finns mycket trevlig svensk lagermusik, vet du. Ja, just det gamla som har hört så många gånger. Jag får överföra gamla 78-or på kassetter och man kommer få tag i kassetter. Det verkar omöjligt nu. Du spelade mycket Ove Törnqvist, kommer jag ihåg. Ja, men det var ju när hade grammofonen fungerade. Nu är den närmast slut också. Jaha, på det viset. Stift och allting. Men hörru du, hoppas att det ringer någon kille som håller på med radio in. Det är intressant att höra. Jag skulle vilja höra lite mer. Ja, jag vill säga en sak till. Den där kvinnan, eller vem det var som var ringde på här, har jag aldrig ringt och hört av sig sen. Vi talades vid sist, det var nog lögn snack. Ja, det var Martin, vad jag hörde utav någon så var det Martins fru som hade, du vet, han brukar ju ringa in ibland. Han kanske kan bekräfta det om man hör det här då och slår en signal till dig i år. Ja, för det är så mycket eller folk så var det som har ringt med saker som aldrig händer sen. Eller så kanske var någon annan dam som har varit... vad ska man säga, någon lyssnare alltså, och men jag vet inte om det stämmer, men i så fall om han hör det här kan ju han bekräfta det eller dementera alltså. Ja, för att det är så tråkigt det kommer andra, från... Så andra får ringa in. Hej då så länge. Ja, ja, det är så tråkigt när dova saker som aldrig överhuvudsaget effektueras än på telefon och allt snack. Det förekommer så mycket, ibland dumheter och allt möjligt. Det är öppet här på 81-21-0 och det ska radion på och jag väntar. Annars får vi väl börja starta en skiva från Gunnar. Det har gått åtskilligt mycket de här gamla CD-skivorna han har sänt hit förut, tror jag i alla fall. Det står ju ingenting på de flesta och det står tom på en fast när den är inspelad och det är konstigt. Ja, jag fortsätter med lite musik först nu. Men passa på och ring nu innan jag startar musiken och så. Nu är det snart bara en halvtimme kvar sen. Gunnar skulle ha något program klockan 6, men han hade tydligen något tekniskt krångel där med datorn och vad det var, någon kabel eller någonstans som hade varit skadad i Stockholm, trodde han skulle kunna inverka och så vidare, så jag vet inte om det kommer att bli någonting. Vi får se. Ja, kort paus. Nu ska jag sätta lite musik igen. Peter Bell. Ja, tänk om man kunde flyga till Amerika och stanna där. Det var vad jag tänkte på, allting sånt. Passa på nu och ring på 81-21-0 när du ska radion på. Jag väntar här, passa på nu. Vi kan prata om radio, det var roligt. Folk lyssnar så mycket på radio. Åren efter kriget på utländska radiostationer, det fanns svenska sändningar från London och många länder också, och Tyskland och sådant, och nyhetssändningar, och det var allt möjligt att lyssna på den tiden och så vidare. Och folk hade ju, de radioapparaterna var ju bra, det var ju ofta en 5 radiorör i dem, 6 möjligen om det var magiskt öga också, de flesta vanliga radioapparaterna. Sen fanns det en större med 8-10 rör, så kallade distansmottagare och sånt, de dyrare modellerna, och stora radiogrammofoner som folk som hade gått om pengar köpte för att visa sig att de hade råd med såna grejer, lika väl som den vanliga utrustningen brukade vara en stor glaskrona i taket i vardagsrummet och pangdyl och allting, och en väldigt fin matta och så vidare och sånt. Det var väl standardutrustningen i många hem. Men det var inte så många bilar i åren efter kriget, det såg man inte. Det var mer cyklar, var rätt vanliga på den tiden. Ja, vi ska väl starta den där skivan från Gunnar, nu vet jag inte vad det blir på den. Kort paus. Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Jallarhornet, box 42 021, postnummer 126 12 i Stockholm. Jallarhornet, box 42 021, postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar1.tk. Vår webbradio dygnet runt är netradion.tk. Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet, alltså vår försäljningsverksamhet, finns då på annons1.tk. Mobiltelefon och sms är 0769 37 37 06, 0769 37 37 06. E-post är Jallarhornet med GJ, alltså Jallarhornet snabbela sverige.nu. Ni kan även nu ringa oss på Skype. Vi finns ofta tillgängliga på Skype, och då är det då Radio Gunnar. Vi har också en huvuddomän på internet som inte är en blogg utan en riktig hemsida med flera länkar. Huvuddomänen är natsol.se med en spegel på natsol.tk. Ni kan också ringa och säga er åsikt till vår röstbrevlåda. Det finns även möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid, och även att få medverka i radion på telefonnummer 0225 60 143, 0225 60 143. Och det är alltså gunnar1.tk, netradion.tk. Det går bra att lyssna på netradion också via gunnar1.tk. Sen har vi natsol.se, natsol.tk, en spegel med massa länkar. Adressen var Jallarhornet, box 42 021 126 12 i Stockholm. Och vi sänder närradio på Stockholms närradio 88 MHz varje lördag 17.00 till 18.30. Ni kan lyssna via internet också.

Ut i det kvarteret sedan många år jag bor har ingen kunnat klaga på humöret. Tills en dyster dag min bästa vän ifrån ett bord. Nu går jag här och har helt enkelt ingen lust att le. Alla säger att jag ser så ledsen, men jag har väl ingen skyldighet att vara glad. Allting är så tråkigt och himlen är så grå, och det finns inget som är kul att tänka på. Och även om jag någon gång skulle sjunga en sång, då hör man en tydlig klang av dysterhet i varje ton. Och alla som jag möter på min ensliga gång tänker den där ser ut som om hon svalt en grön citron. Pojken har rest sin väg så långt, långt bort, och samma dag han bor försvann min glada min. Men när han kommer åter ska sorgerna vara slut, och då ska ingen kunna säga att jag ser ledsen. Alla mina grannar som förlog mot mig så glatt betraktar mig så dystert nu för tiden. Ja, jag har ingen framgång ens hos husets gamla katt. Jag tittar mig i spegeln och förstår dem all för väl. Alla säger att du ser så ledsen nu. Ja, men jag har väl ingen skyldighet att vara glad. Du tycker allting är så tråkigt och himlen är så grå. Ja, och det finns inget som är kul att tänka på. Och även om du någon gång skulle sjunga en sång, då hör man en tydlig klang av dysterhet i varje ton. Och alla som du möter på din ensliga gång tänker den där ser ut som om hon svalt en grön citron. Pojken har rest sin väg så långt, långt bort, och samma dag han försvann min glada min. Men när han kommer åter ska sorgerna vara slut, och då ska ingen kunna säga att jag ser ledsen. Thank you. Ja, det går fortfarande ringa ett inte alls för långt samtal på 81-21-00 för klockan 6. Det blir övergång till Gunnar, så då kommer jag inte att kunna ta emot samtal längre. Men det går att ringa efter sändningen om man vill också. 5 över 6 och en timme framåt på 81-21-00 också. Vi pratar med mig och så. Studion har ett plusgironummer också som jag ska ta. Och så här och dra också. Ja, nu kanske det kommer ett litet se. Hallå? Ja, hej, det var Kent. Det var fint att du spelade såna här låt. Fortsätt att spela såna här fina låtar. Ja, fast det är sånt som... Jag vet inte vad som finns på de skivorna. Jag har kört dem många gånger förut också. Det är Gunnar som har sänt hit om tidigare. Just det, spela hans skivor. Men det var väl inget fel på de andra. Det var ju suveränt gjorda också. Nej, det är rock. Ja, men det kan man väl ha. Det skulle jag köra hela nätter om jag fick, hade egen sändning. Ja, men det ska vara svensk. Och ut över Europa, man ska höras långt och så. Nej, det till andra länder och sånt. Holland och Nederländerna och allting också. De har ju efterlyst att jag kommer igång någon gång. De har ju hört det en gång jag sa, jag har byggt en radionordsändare klar. Ja, men nu är det Jallarhornet som spelar. Spela de där fina skivorna, det är bra nu. Det tycker jag var jättefint. Tack så bra. Hej då. Ja, det var ett kort samtal nu. Nu är det öppet för ett nytt. Jag har 10 minuter kvar ungefär. 81-21-00, det ska radion på. Det är fenomenalt att man på mellanmå kan höra stationer långt borta ute i världen på de här radioapparaterna, gamla, de äldsta apparaterna är ju de som går bäst efter ett genomgång och byter av elektrolyskondensatorer och sådant. Och med enkla antenner, antenntrådar, var ju det vanliga folk satt upp för på master på taket, typ en trämaster, och sen gick det också en elledning ner till ett fönster och till radion. Och så fanns det också en jordledning som var ofta kopplad till värmeelementet också, som var ansluten till jordtaget på radion också. Ja, vi ska väl spela en skiva till om det är någon som ringer här. Ja, det är postgironumret till, eller plusgironumret till studion här är 22 18 79 0, 22 18 79 0, och det ska stå studiofrekventa på salongen. Jag är ju tacksam för dem. Man skickar in pengar för ekonomiska prekär situation just nu, tyvärr. Ja, jag spelar en låt till. Kort paus. She had silky smile. Ja, det var en låt till från Gunnars skiva, Observera, det, och så, varför det bara ska vara svenskt alltid, det förstår jag inte, det finns mycket fantastisk musik från utlandet också. Jag skulle spela väldigt mycket amerikanskt och annat om jag bara fick sända på en tillräckligt stor station och så hörs ut över Europa. Det skulle vara spännande att se vad man får för lyssnarrapporter och allting sånt. De får ju mycket positivt i Holland och Nederländerna och sådant. De stationer som är igång där har lyssnat på och det kommer på internet och e-mail och annat och så. Ja, nu är tiden strax slut här, så nu kan jag inte, nu är telefonväxeln slut för den här gången. Och så, jag tycker det är synd att den ringer så lite när den ändå vann en hel timme. Men jag ska belägga på med lite mer musik här på slutet till dess att Gunnar kommer in om 3 minuter ungefär. Så ni ska ha det så bra, var snälla mot varandra, alla lyssnare, var försiktiga och drick inte för mycket sprit och rök inte för mycket tobak och sånt, och så säger vi så. Det går så att ringa på 812100 efter sändningen, pratar med privat, vill jag påminna om. Ha det så bra, jag ska spela en musiksnutt. Hej hej. Jag finner inga ord, men denna plats är vackrast. Jag finner inga ord.

13 och vi kör direkt och det är bara 15 minuter kvar så vi hinner ju ingenting. För det är någon glabbkontakt där under. Det är mörkt och jag ser ingenting. Sådär, ja. Den ska inte ligga emot där, för det blir lite konstiga ljud ifrån den där också. Ja, höj upp där. Där nere är det lite glabbkontakt någonstans där. Och den här ska inte vara vriden så här. Jag drar upp lite grann sådär. 5 oktober då. Nästa lördag har vi Gunnar på 90 minuter från B-datorn här, Siemens Fuitsi-datorn, Vista-datorn, så ska vi ska köra. Och där kom den och åkte, en liten kamera som åkte ner igen. Nästa lördag, det har varit tekniskt fel också här och telefonen har varit död, så att konstiga saker. Ibland blir det avbrott och vi streamar ju från USA-server här, det går inte om det går bli avbrott hela tiden. Där måste vi ju lägga på ett annat sätt, men det kan jag inte hålla på med just nu. Jag får sitta och hålla den här på något konstigt vis. Jag får lägga ner den. Nu brummar lite grann från datorn här också. Vänta här lite grann. Jag ska dra ner micken här, det var lite tapp kontakt där nere vid kontakten. Jag har kopplat in en annan mikrofon också från ett kassettdäck. Nästa lördag ska vi ha telefon från B-datorn här, högtalartelefonen, och en ny mikrofon som är kopplad från ett gammalt kassettdäck. Jag har tagit bilder också från kontrollrummet här och massa konstigheter här. Vi kör lite annat här. Vi kör Tobbes mediablogg, kunde inte medverka här, men här var han med på Radio Länsman i alla fall. Jag hoppas att det blir fler i framtiden, och det kommer det bli också såklart. Men jag tänkte börja med att lämna över här till Konrad då, och du hade ju några frågor här. Ja, hej Tobbe för det första och välkommen. Ja, hej, det är trevligt att få vara med. Mycket trevligt att ha med dig, och jag är säker på att många av våra lyssnare har läst både ett och annat du har skrivit. Men jag tänkte, ifall det är någon som inte riktigt känner till dig, känner du få berätta lite kort om dig själv och ditt engagemang och sådär? Ja, själva bloggen som du nämnde är ju relativt ny, men jag har egentligen varit intresserad av samhällsfrågor och svensk politik sedan 90-talet. Mm-hmm. Och är numera sedan ett par år även partipolitiskt verksam i Sverigedemokraterna då förstås. Mm-hmm. Däremot så har jag faktiskt alltid, ända sedan jag fick rösträtt, röstat på Sverigedemokraterna. Alltså även på den hårda, okända tiden. För att jag såg redan på 90-talet så kände jag att invandringspolitiken var på väg åt fel håll, och att det faktiskt var en ödesfråga för framtiden. Mm-hmm. Och var det, jag som intresserad blev lika misshandlad i media då som nu, men fanns det någon sanning i de här anklagelserna då, att det var mycket nazister och att det var mycket så här rasism? Var det liksom hårdare i partiet på den tiden? Har du någon uppfattning om det? Mitt intryck är väl att från början var det inte så. Men sen så var det ju ett par år under 90-talet då det var lite mer åt det hållet. Mm. Och det kallar ju SD själva för de vilsna åren. Just för att man gick lite vilse då ideologiskt och vad ska vi säga symboliskt. Och sen är det väl, vi har ju pratat om det innan i programmet, men jag menar, jag säger att om man är en slags superrasist och är jättehemsk och är en sån som tidningarna skriver om, då dras man ju till Sverigedemokraterna såklart, för att vad ska man dras till annars? Alltså vänstern är inte något alternativ direkt, så det är väl inte så konstigt att det är vissa knäppjökar med i partiet, om man säger så. Men det tycker man att tidningarna borde lära sig, att vad en representant eller vad en medlem i partiet säger spelar ju givetvis absolut ingen roll. Det vet de naturligtvis, men de bedriver ju en kampanj, de har ju en agenda. Men du, Blom... Jo, jag startade ju den faktiskt på lite försök oktober 2010. Mm-hmm. Då satte jag igång lite på försök och skrev ett antal artiklar. Mm. Lät den sen vila ett år. Så vi kan väl säga att den här säsongen körde jag igång för ganska exakt ett år sedan. Och sedan dess har antalet läsare ökat sakta men säkert. Hur många läsare har du i dagsläget? Jag har, lite beroende på hur aktiv jag själv har, så har jag mellan 500 och 1000 individuella läsare per dag. Jaha. De dagar jag är lite extra aktiv och kanske får pushning från exempelvis Avpixlat, så kan jag komma upp i en bit över 1000 individuella läsare. Ja, just det. Vilket då motsvarar 3000 sidvyer kanske. Mm. Ja, du har lite samarbete med, vad sa du, Avpixlat och även Fria Tider, va? Ja, så här är det. Jag skriver kröniker och artiklar för Dispatch International. Jag skriver ibland inlägg som Fria Tider lyfter upp på sin ledarsida. Mm-hmm. Och det som Avpixlat lyfter från mig, som jag delar med dem, det är framförallt översatta filmklipp. Mycket från National, mycket Fritt Wilder. Just det, ja, det, ja. Och det är du som översätter det då? Eller? Ja, jag översätter och textar. Ja. Intervjuer och debatter med framförallt då i Holland, Belgien och Frankrike. Där jag kan språken. Det är mest därför som det har blivit ett fokus. Mm-hmm. Samtidigt så tycker jag att dessa länder är kanske bland de intressantare i Europa just nu när det gäller uppvaknandet. Ja, och du, kan du inte berätta lite om, särskilt Holland tycker jag är väldigt intressant. Jag har lite dålig koll på det, men jag har uppfattat att han, Gert Wilders, har ju blivit mycket mer accepterad på sistone. Är det så eller? Ja, alltså hans parti, Partei for de Freiheit, PFF, är ju landets största idag i opinionsundersökningarna. Mm. Mm-hmm. Så att det är ju svårt att det, ja, att det inte skulle vara rumsrent. Men för bara några år sedan var väl han ansedd som någon slags galning, i alla fall i medierna i Sverige. Jag vet inte hur det var i Holland, men jag antar att han var ganska hårt jagad där också. Ja, alltså jag skulle ju säga, jag har ju skrivit en del om det här också i och med att jag har bott i Holland i 10 år. Och under den tiden då det svängde. Och jag skulle ju säga att det var tack vare Pimpotown för 10 år sedan. Mm. När han tog upp debatten om islamisering och mångkulturella samhället, så blev han demoniserad väldigt hårt, precis som om han skulle ha blivit i Sverige. Mm. Men just genom ja, hans person så vände hela debatten. Mm. Och det som i Sverige fortfarande är kontroversiellt skulle jag säga är helt mainstream i holländsk debatt idag. Mm. Ja, de har en lite friare media kanske än vad vi har i Sverige också. Nej, det har blivit så. Det var inte så på 90-talet, men det svängde. Ja, de vände ju kappan efter vinden såklart. För folk har medierna. Ja, ja, precis, precis. Och jag menar, förhoppningsvis ser vi väl det i Sverige snart med, att Aftonbladet kan inte hålla på så här längre. De borde väl förstå det själva, förhoppningsvis. Nej, det är lite min poäng att övriga Europa ligger kanske en 10 år före oss. Så att det kommer vända här också. Mm. Men hur var det att bo i Holland då? Jag hade en bekant som bodde där en tid och sa att Holland, det var verkligen mångkulturellt, minst sagt. Det var både moskéer och synagogor och allting överallt i princip. Nej, men det var väldigt mycket sånt, så att, hur var det, tyckte du, att bo där då? Jo, de stora städerna är ju så, alltså de är ju till stora delar afrikanska och arabiska. Även när det gäller mångkulturen så ligger ju många av dessa länder före oss. De ligger alltså före oss både i mångkulturens verkningar och motreaktionen mot dem, kan man säga. Jag publicerade idag just på bloggen en karta över moskéerna i Paris och moskéerna över hela Frankrike, och det är en fantastisk bild. Ja, fantastisk. Men du, Gert Wilders här nu och hans parti, vad tror du, vad kommer han göra rent konkret? Vad kan man vänta sig för förändringar i Holland? Ja, alltså PVV vill ju strypa invandringen i stort sett, så att, och motverka islamisering på olika sätt. Mm. Har de till exempel böneutrop i Holland? Det var en bra fråga. På min tid kan jag inte påstå att jag hörde något. Men jag skulle tro att de faktiskt har det. Det finns ju minareter i alla fall. Så jag skulle faktiskt tro det. Jag har läst, när jag säger läst i typ Aftonbladet, att Gert Wilders vill förbjuda Koranen. Vet du något om det? Ja, det är ett utspel han har gjort. Jag tror att han lite har backat där. Men hans poäng var, det var ju angående Mein Kampf egentligen. För Mein Kampf är förbjuden. Mm. Då tyckte jag, då skulle man även förbjuda Koranen, för att de var, ja, det var samma sak, menar han. Ja. Så att han försökte nog mer göra en dramatisk poäng. Jag tror inte han har stött upp det särskilt mycket. Nej, alltså hög media på det, såklart. Mm. Jo, men då, det blir ju nästa fråga väldigt intressant, som är lite mer internationell då än vi andra här kanske. Hur ser du på Sverige idag? Hur ligger vi till? Ja, alltså det är på väg åt fel håll. Det kan man ju lugnt säga. Mm. Och som jag nämnde tidigare så tror jag ju att invandringsfrågan är den stora ödesfrågan. Just för att den påverkar alla andra samhällsfrågor. Och genom sin blotta volym så leder den ju till snabba samhällsförändringar. Som då på sikt blir skadliga för alla delar av samhället. Vi ser idag till exempel hur skolan ansträngs. Till och med sjukvården ansträngs. Ekonomin ansträngs. Och till det så kommer då kriminalitet och religiösa krav och så vidare, som hör ihop med ett så pass mångkulturellt samhälle. Mm. Men jag tror att vi kommer se den här utvecklingen de närmaste åren. Jag tror inte vi kommer se några förändringar nästa mandatperiod. Utan som sagt, jag tror vi ligger ett antal år bakom övriga Europa. Och det ska bli spännande att se vad som sker i Europavalet 2014 också. För då kommer nationalistiska partier från hela EU ta nya stolar i parlamentet. Och antagligen så kommer även vårt eget SD då att plocka några stolar, vilket de inte har i dagsläget. Ja, just det. Tror du att det kommer bli lättare för SD att komma fram allt eftersom fler partier försvinner? Det finns ju några som hänger lite skört till, som KD ligger väl lite illa till, och Centern är väl inte, går inte så jättebra heller för väl. Tror du att det kommer bli någon skillnad sen då när allt fler faller av? Ja, det är klart. Det skulle man ju kunna tänka sig, exempelvis partiledardebatter, om vi då slipper en centerpartist och en kristdemokrat exempelvis. Däremot så tror jag inte att man kommer få något parlamentariskt inflytande under nästa mandatperiod, utan sjuklöverpartierna kommer nog se till att bilda koalitioner så att allt inflytande utesluts. Och jag menar, Reinfeldt har gjort det tydligt, det här utspelet han hade om att han skulle släppa fram sossarna. Alltså han är ju beredd att göra, verkar det som, vad som helst, inklusive släppa makten, om man säger så, för att... Ja, till och med jag blev förvånad under hans Almedals tal när han sa just det, att ja, han var förberedd sig i princip på ett rödgrönt maktövertagande. Mm. Vilket är lite märkligt. Alltså, det skulle vara bra för Sverige om SD och ÖM samarbetade istället, exempelvis. Ja, vilket inte är helt orimligt. Jag menar, det är väl, jag tror ju att många röstade ju på Moderaterna 2010 för att de uppfattade att det skulle bli hårdare tag mot till exempel kriminalitet och hårdare krav på invandrare. Men de moderatväljarna lär ju känna sig otroligt sykna nu, för att det har gått åt helt andra hållet. Ja, jag är lite förvånad över att Moderaterna överhuvudtaget behåller något stöd, för att du vet man vad man får. Jag har ingen aning om alls vad Reinfeldt egentligen vill. Framförallt när det gäller invandringspolitiken så är det ju verkligen... Jag känner att det här är lite som en konstig feberdröm där vår statsminister har bara en sak på agendan, känns det som. Och det är ja, det var en sändning från Jallarhornet i alla fall, lite tekniskt strul här. Återkommer nästa lördag 17-18.30. Och det var den 5 oktober här 2013, ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och vi kör lite musik här på slutet.